Kanda beyler kızları aldı yürüdü. Kanda beyler kızları aldı yürüdü. Benim yârim küçücüktü büyüdü. Sürüden ayrılan sürmeli koyun. Şafaklar atıyor gel yârim uyuyor. Sürü sürüden ayrılan sürmeli koyun. Şafaklar şafaklar atıyor gel yârim keskin bıçak oldu bana arkadaş. Sürüden ayrılan sürmeli koyun. Şafaklar atıyor gel yârim uyuyor. Sürü sürüden ayrılan sürmeli koyun. Şafaklar atıyor.